lasta, ei lasta miskit pärida, ei lasta nina luristada, ei lasta küüsi närida, on minul oma veen ratkasta, oma aed on harida, on minul oma väike äri ja on mis ma ärida. Te järge arvake, et mind võib vabalt lüpsta ja vabalt tillist tõmmata. Sotsiaalselt küps ma. Küps ma. Küps ma. On minul omad sotid seada, mõrud pillid neelata. On sassis pea ja päikse prillid ja keegi ei saa keelata. On minul ruud ja plaanid kindlad oma kodu rajada. On hoiu karp ja kummi kindlad, ma mõistan asju ajada. Te ärge arvake, et mind võib vabalt lüpsta ja vabalt tillist tõmmata. Sotsiaalselt kütma.